Sneeuw. Vannacht trekken de regen en sneeuw het land uit. In het binnenland vriest het en kan het glad worden. Morgen overdag droog, in de avond opnieuw regen en sneeuw, en dan wordt het 2 tot 5 graden. Verkeersinformatie van de ANWB, Dennis Mooi. De meeste files worden snel korter, maar er zijn een paar uitzonderingen. Zoals de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Daar ben je een half uur extra kwijt tussen Hoofddorp Zuid en Zoeterwoude Rijndijk. Er staat 17 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar nog dicht. Ook op de A4, maar dan van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Ypenburg en Den Hoorn 20 minuten vertraging door een ongeluk. Hier zijn twee rijstroken afgesloten. A27 naar Almere, ben je een kwartier extra kwijt tussen Bilthoven en Knoopend Eemnes door een vrachtwagen met pech. De A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden-Zuid en de N14, drie kwartier vertraging. Hier is de rechte rijstrook nog afgesloten door een ongeluk. En tot slot de A50 van Eindhoven naar Arnhem, daar is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Os-Oost en Ravenstein levert dat 7 kilometer en een half uur extra reistijd op. NPO Radio 1. EO. Een hele goede avond, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Het is veel mensen een doorn in het oog. Lelijke architectuur. Het lijkt dat het niet af is, dat er nog een wand omheen moet komen. Te geel, te modern. Waarmee zou je het vergelijken, dit gebouw, als je het zo ziet? Met een UFO. Wat kun je er mooi aan vinden? Ja, nu we snel veel woningen moeten gaan bouwen, ligt het gevaar van wanstaltige bouwkunst op de loer. Hoe zorgen we dat dat niet gaat gebeuren? Dat hoort u zo meteen. Want eerst, Geert Wilders maakt er geen geheim van dat hij geen fan is van de Europese Unie. Wat betekent zijn verkiezingswinst voor de EU en onze rol daarin? Daar ga ik over praten met Europa-correspondent Stefan de Vries en met Europa-deskundige bij Instituut Klingendaal en hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Adriaan Schout. Hartelijk welkom. Stefan de Vries, ik begin even bij u. Hoe eurosceptisch is de PVV volgens u nou echt? Want er staat natuurlijk van alles in het verkiezingsprogramma, maar wat is daar echt van gemeend? Ja, dat is een vraag voor de psychologen van Geert Wilders, denk ik. Daar kan ik geen uitspraak over doen. Maar we kunnen natuurlijk wel kijken wat in het programma staat van de PVV. En dat is niet alleen eurosceptisch. Ik zou willen zeggen ronduit Europa vijandig. Of dat gemeend is of niet, ja, je kan er vanuit gaan van wel. Aan de andere kant, het is tekst van een politicus, dus dat zou dan weer niet waar zijn als je cynisch bent. Maar het is wel duidelijk dat de PVV eigenlijk helemaal niets wil weten van de Europese Unie. En dat leidt toch tot heel veel gefronste wenkbrauwen sinds afgelopen woensdag, sinds de uitslag bekend werd van de Nederlandse verkiezingen in Brussel met name. Ja, uit de EU, uit de euro, een nexit. Geen Europese Unie die te veel macht naar zich toetrekt. Het staat inderdaad duidelijk op papier. En meneer Schout, denkt u dat ook veel Nederlanders om deze redenen op de PVV hebben gestemd? Nee, dat denk ik niet. Er is ook eerder onderzoek geweest van de achterband van Geert Wilders. En die is veel minder rabiaat dan Geert Wilders zelf. Het zou ook de economie heel erg schaden. Als we uit de euro stappen, dan zijn de economische consequenties enorm. Ook voor spaarders, voor pensioenen, voor banken. De achterban zal dat niet graag steunen. Maar er zal zeker een rabiaat deel tussen zitten. Ja. Maar goed, wat u nu zegt, hè, dat wisten ze ook allemaal. Dat werd ook allemaal op voorhand gezegd bij Brexit. En toch was er uiteindelijk gewoon een meerderheid voor. Ja, eerst even meneer Schout en dan ga ik naar Stefan de Vries. We hebben geen meerderheid voor Geert Wilders in het parlement. 37 zetels is zeker niet niks, maar er zijn nog 113 andere. En compromissen moeten gesloten worden. Ja. Maar, daar komen we dan zo op. Er zou een bindend referendum gehouden moeten worden onder de bevolking, voorafgaand aan zo'n nexit. Als je dat nu zou houden, wat verwacht jij dat eruit zou komen, Stefan de Vries? Nou, ik denk dat een grote meerderheid tegen een nexit zou stemmen. Er worden regelmatig onderzoeken gedaan naar hoe de Europese bevolking denkt over Europa, de Europese Unie. En dan zie je dat Nederland eigenlijk altijd in de top 3 scoort van meest eurofiele landen. Dat zal de luisteraars misschien verbazen. Met Luxemburg en Ierland en ook Polen. De Nederlandse bevolking kan heel kritisch zijn op Brussel. Tegelijkertijd denk ik dat de Nederlanders op de plek van hun hersenen vooral een portemonnee hebben zitten. weten heel goed hoeveel geld er verdiend wordt met de Europese Unie. En ja, een stap, Adriaan Schout zei het net al, uit de euro bijvoorbeeld, heeft enorme consequenties. In het programma van de PVV staat ook: de Nederlandse grensbewaking wordt in ere hersteld. Mm-hmm. Nou, dat betekent de facto dat Nederland uit Schengen gaat. Het gebied waar je geen paspoort hoeft te laten zien. En dat betekent ook dat Nederlanders niet meer kunnen reizen met een paspoort. Maar ook ellenlange rijen voor de grens van Nederland naar Rotterdam. Dus ja, het gaat heel veel geld kosten. Ja, dat is de, zeg maar. Maar spreekt u dan nu niet eigenlijk gewoon de hoop uit dat mensen tegen een Nexit zouden stemmen? En noemt u nu allerlei argumenten? Want dit nogmaals werd ook bij Brexit gezegd op voorhand. Dat het niet goed zou zijn. Nou, ja, hoop, misschien in mijn persoonlijke mening, maar tegelijkertijd, het is de vraag of zo'n referendum er überhaupt zal komen. En ten tweede, Nederland is een heel ander land dan Groot-Brittannië. Groot-Brittannië heeft altijd met één been in en één been uit Europa gestaan. Was nooit echt overtuigd. Nederland is het hart van Europa, het hart van de Europese Unie. Een van de oprichters. Dat is toch echt een hele andere positie. En ook de Nederlanders weten dat heel goed. Die hebben altijd hun rijkdom te danken gehad aan internationale handel. Adriaan Schouten, mee eens. Wat denkt u als er een bindend referendum gehouden zou worden onder de bevolking? Wat verwacht u dan dat daaruit zou komen? Ja, ik ben het met Stefan de Vries eens. Er speelt nog iets. Wij horen graag tot de grootste van de kleine landen. Maar als klein land uit de EU stappen, dat is... Dat kun je als groot land nog wel eens een keer bespreken. Frankrijk kan zich een wereldmacht voelen. De Britten voelen zich een wereldmacht. De Duitsers, die denken er alweer anders over. Maar een klein land uit de EU stappen, dat is... Ik zie daar geen steun voor ontstaan. Nee. Dat is dus wat het voor ons zou betekenen. Maar even andersom beredeneerd, Stefan de Vries. Wat zouden de consequenties van een Nexit zijn voor de Europese Unie? Ik hoor net meneer Schout zeggen, we zijn natuurlijk eigenlijk maar een klein land. Dus, nou, dat is niet zo boeiend. Nou, zo klein zijn. Nou ja, we zijn klein vergeleken met Frankrijk en Duitsland, maar zo klein zijn we nu ook weer niet. We zijn de vijfde economie van Europa. We hebben echt een veel grotere rol in de internationale instellingen die je zou verwachten op basis van het aantal inwoners. We zijn lid van de exclusieve club van een inkomen van 1.000 miljard per jaar. Nederland is echt ongelooflijk, heeft ongelooflijk veel macht relatief gezien voor de grootte van het land. Wat het voor Europa zou betekenen, ja, dat is moeilijk in te schatten. Ik denk dat het eigenlijk ook het einde zou zijn van de Europese Unie zoals we die nu kennen. Echt? Nederland zit in het hart. Ja, nou ja, het is hypothetisch allemaal natuurlijk. Ja, maar u zegt maar het zou het einde van de Europese Unie betekenen als Nederland eruit zou stappen. Ja, omdat Nederland zo'n bepalend land is in de Europese Unie, zoveel invloed heeft. Het is een van de oprichters geweest. Het staat ook symbool natuurlijk voor de naoorlogse Wiedergutmachung, dat we weer vrienden werden met het einde van de oorlog tussen Frankrijk en Duitsland, die elkaar 3 keer in een halve eeuw hebben geprobeerd te vernietigen. Daar is Nederland ook een groot voorbeeld van. Nederland heeft zoveel invloed, zo'n grote, relatief grote economie. De Europese Unie zal nooit meer hetzelfde zijn. En dan zou dus het tweede land uit de Europese Unie stappen. En dan blijkt ineens dat het eigenlijk maar als losstand aan elkaar hangt. Vorige week opperde een vooraanstaande Zweedse Europarlementariër al een Zwexit. Ja, dan heb je echt een dominospel dat uiteindelijk eindigt, denk ik, met een soort van hele kleine Europese Unie. Misschien tussen Frankrijk en Duitsland. Maar de EU is dan echt geschiedenis. Adriaan Schout, denkt u ook dat het het einde van de EU zou betekenen als Nederland eruit zou vertrekken? Dat weet ik gewoon niet. Er zit ook weer heel veel lijm en cement in het systeem zelf. Wat me eigenlijk opvalt aan wat er sinds donderdag met de verkiezingsuitslag allemaal gebeurd is, is dat je weer leest dat Nederland is een eurokritisch land. We hebben weer discussies, hypothetische discussies over exit. Eigenlijk zijn dit niet de discussies die we nu moeten voeren. De discussies die gaan en die staan ook op de decembertop. En daar zullen we er waarschijnlijk weer met een grote boog omheen lopen. Maar het gaat toch over uitbreiding. Hoe helpen we Oekraïne? Stel je voor dat Geert Wilders de premier wordt. hoe kan die man ooit door het parlement gecontroleerd worden? Want die man die gaat naar vergaderingen toe enzovoort. En hoe weten we wat hij gaat zeggen? Houdt hij zich aan de instructies van de Kamer? Er zijn zoveel dingen te bespreken in plaats van de beeldvorming of Nederland nou eurosceptisch is, wat we niet zijn. Of we uit de euro kunnen, wat we niet kunnen en ook niet willen. Ja. Dus de discussies zijn eigenlijk sinds donderdag een beetje op het foute pad terechtgekomen. Oké, want u zegt eigenlijk, als Wilders premier wordt, hij komt automatisch dan natuurlijk in de Europese Raad, dan is er in ieder geval een heel groot verschil met de rol die Rutte daar speelde. Ja, ik moet nog zien hoe de Kamer daarmee omgaat. Want we hebben een heel systeem dat de premier moet eerst vertellen wat hij allemaal gaat zeggen. En dan kan de Kamer moties aannemen. En die kunnen dan marges afspreken waarbinnen hij wel en niet kan blijven enzovoort. En dan moet hij terugkomen, dan moet hij rapporteren. Ja, meneer Wilders, met alle respect, is een geweldig goed politicus. Maar het is een eenmansbeweging. En hij heeft zich nooit in zo'n omgeving gegeven. Dan moet hij zich opeens aan allerlei instructies houden. Het wordt heel andere wereld voor meneer Wilders. En tegelijkertijd is er dus een soort angst. De website Politico schreef dat Brussel bang is voor het blonde beest en de Nederlandse Trump. Stefan de Vries, is dat terecht ook, die angst? Nou, of de angst terecht is, dat weet ik niet, maar hij is wel reëel. En dan met name eigenlijk de angst niet zozeer misschien voor de figuur Wilders, want zoals Adriaan Schout zegt, hij moet altijd langs het parlement. Hè. Het is geen Franse president die gaat en ter plekke eigenlijk bedenkt wat hij wil zeggen, zonder verantwoording af te leggen. Nee, hij heeft een mandaat, Wilders, en daar zal hij zich echt aan moeten houden. Wat er wel echt waar angst voor is in Brussel en in de andere Europese hoofdsteden, is een hele lange periode van onzekerheid. Natuurlijk, ten eerste hebben de formatieperiode, die duurt waarschijnlijk 6, 9 of misschien wel 12 maanden. In die periode zijn ook Europese verkiezingen, ook een interessante tijd overigens, in juni volgend jaar. En dan komt er misschien een kabinet Wilders. Wat wil dat kabinet met Europa? Dus we staan voor een hele lange periode van onzekerheid. En ja, onzekerheid, daar houdt niet alleen de politiek niet van, maar ook natuurlijk het bedrijfsleven. En ja, je ziet nu al toch wel potentiële effecten van de verkiezing van, of de verkiezingswinst van Geert Wilders. Wat dan? Op het bedrijfsleven. Nou, bijvoorbeeld dat grote bedrijven zoals ASML in Nederland vrijdag of donderdag al een communiqué heeft gepubliceerd, waarin het bedrijf zegt dat ze bang zijn voor de maatregelen die Wilders misschien gaat nemen tegen arbeidsmigratie. Dat misschien het einde kan betekenen van ASML in Nederland. Ja, er zijn natuurlijk meer. Zijn echt niet de enige. Nee, ik wou net zeggen. Ja. En er zijn ook meer politici die dat willen. Premier Orbán van Hongarije feliciteerde Wilders met zijn overwinning. Denkt u dat zij samen gaan werken in Europa, meneer Schout? Dat zullen ze misschien op een bepaald niveau wel proberen. Het is er nou echt interessant om te zien hoe gaat Wilders daar straks mee om. Hij moet een coalitie bij elkaar krijgen. En dan moet hij ook nog die coalitie bij elkaar zien te houden. Hij mag zeker met Orbán gaan bellen. En misschien gaat hij zelfs op staatsbezoek of wat dan ook. Ja, en ook bij Meloni. Hè, gaat ook naar Italië. Dan heb je wel een mooi groot rechtsblok. Dat doet Rutte ook. Ja. Ja, kijk, Meloni heeft zich ook heel anders opgesteld. Want Meloni kan het spel gewoon heel goed spelen. Dat kan ze echt heel erg goed. De vraag is, hoe gaat Geert Wilders dit doen? Heeft hij dit in zijn DNA zitten? Heeft hij die slimmigheid van Meloni? Of gaat hij toch de botte boer van Orbán op? Nou, als hij de kaart van Orbán echt gaat trekken, ja, ik denk dat Wilders 1 dan heel snel gevallen is. Ja, dan denkt u dat uiteindelijk misschien wel zijn de bananenschil wordt waar hij over uit gaat glijden, bij wijze van spreken. Nou ja, een premier is natuurlijk iemand die een coalitie bij elkaar moet houden, die namens de Kamer opereert. Ja, dat moet hij ze wel bewijzen. Ja. Nog eventjes over hoe het dan gaat aflopen met Mark Rutte. Hij is nu een van de langzittende regeringsleiders in de EU. Hij kent iedereen. Hij wil na zijn vertrek als premier wel graag een functie op het internationale toneel. Bij de NAVO bijvoorbeeld, of als voorzitter van de Europese Commissie. Gaat dat eigenlijk lukken als Wilders premier is, Stefan de Vries? Kunnen we daar iets over zeggen? Nou ja, dan moet ik echt mijn glazen bol erbij houden. Je kan dat op twee manieren uitleggen. Ten eerste kan je denken, als Rutte weg is uit Den Haag, kan Wilders denken, nou, ik ben eindelijk definitief van die vent af. Die komt niet meer terug naar de Haagse politiek. Dus dat zou dan kunnen betekenen dat Wilders hem steunt. Je kan ook denken dat misschien bij de andere Europeanen het idee ontstaat, als we Rutte eenmaal aan boord hebben, dan hebben we misschien nog een beetje hoop dat Nederland binnen Europa blijft. Maar ja, het is natuurlijk allemaal politiek visionair. En ja, misschien meer iets voor de scenario schrijvers van Netflix of HBO. Maar wat er gaat gebeuren, ja, ik heb geen idee. Het is wel zo dat Rutte goed ligt in Europa. Je kan veel van hem zeggen over zijn binnenlandse agenda. Maar in het buitenland of ja, in Europa heeft hij echt hele goede papieren. Ja. Dus ja, dat pleit dan voor hem. Meneer Schout, ook een glazen bol voor u? Nou, het enige wat mijn glazen bol zegt is dat ik mij over de toekomst van Mark Rutte totaal geen zorgen maak. Oh, dat is mooi. Als ik denk luistert, dat hij, denk ik dat hij ook opgelucht ademhaalt. Ik denk dat hij ook voor het grote bedrijfsleven zeer interessant is. Dus die komt al op zijn pootjes terecht. Ja, nou, daar hoeven we dan. Dus in ieder geval één ding waarover wij ons geen zorgen hoeven te maken. En dit alles gaan wij dus afwachten. Dank voor de toelichting nu, Europa-correspondent Stefan de Vries en Europa deskundige Adriaan Schout. Dit is de dag met Margje Fixen. Ja, we horen het heel veel deze dagen. Om te bouwen, bouwen, bouwen. De vraag naar nieuwe huizen is groot. En als het aan minister De Jonge voor volkshuisvesting ligt, moeten er voor 2030 maar liefst 900.000 woningen bijgebouwd worden. Zoveel woningen in zo'n korte tijd. En dat roept natuurlijk de vraag op, kan dat ook mooi? Of hebben we over tientallen jaren spijt van die nieuwe woonwijken die we nu uit de grond stampen? Daarover ga ik het hebben met Marjolein van Eijg, architect bij Bureau van Eijg, en Onno Dwars, CEO van bouwbedrijf Ballast Nedam. Goedenavond. We horen ook graag wat u thuis er trouwens van vindt. Laat het weten. Stuur vooral een berichtje via de Radio 1-app. Wat is de lelijkste woonwijk die je kent, Marjolein van Eijg? Ik denk niet dat er lelijke woonwijken zijn. Echt niet? Nee. Hoezo niet? Best wel veel in de sociale woningbouwvoorraad aan verduurzaming. En er is altijd wat moois te vinden waar we dan weer mee aan de slag kunnen. Is dit nou een politiek correct antwoord of is dit echt uw mening? Allebei. Ja, oké. Onno Dwars dan. Niet politiek correct, gewoon een hele lelijke woonwijk. Of woning mag ook, hè? Gewoon. Nou, ik denk dat we een jaar of 20 geleden de Dawson-woning uit de jaren 70 echt niet mooi vonden. Alleen als je kijkt wat er nu mee gebeurt en dat de tijd toch ook een woning weer mooier maakt en dat we gaan inzien wat de kwaliteit is, denk ik toch ook wel dat lelijk en mooi tijdsafhankelijk is. Oké, dus eigenlijk maakt niet uit wat dat wat we nu bouwen en misschien dan over 5 jaar lelijk vinden, vinden we misschien over 25 jaar weer echt mooi. Maakt toch niet uit, zou je dan kunnen zeggen. Ofwel, mevrouw zou van Eijg. Zou heel goed kunnen, ja. Dat geldt voor heel veel dingen die we al gesloopt hebben. Waarvan we nu denken, shit, hadden we dat nog maar niet gedaan. Ja, dat was toch eigenlijk heel mooi. Het vertelt toch gewoon ook een verhaal van de tijd. Dus gebouwen zijn niet alleen architectuur, maar er zit eigenlijk heel veel lagen achter. Ja. Wat het uiteindelijk betekend heeft voor de stad. De visie van hoe we naar de maatschappij keken. Ja. Er is gewoon heel veel in verandering. En dat weerspiegelt zich in de architectuur die we vandaag de dag maken. Snap ik. Maar ik snap ook dat mensen toch wel in een fijn huis willen wonen. En als ze dat, daar hoort ook een soort mooiheid. Of in ieder geval misschien bij dat je een goed huis hebt. Dus laten we even het onderwerp induiken. Meneer Dwars, 900.000 woningen voor 2013. Is dat überhaupt haalbaar? Ja, überhaupt technisch is het mogelijk. Maar als ik kijk nu naar de snelheid waarop we tot ontwikkeling komen van plannen, even los van dat de verkoop heel erg moeilijk gaat door de gestegen rente, gestegen bouwkosten, onzekerheid vanuit de politiek, ten aanzien van bijvoorbeeld middeldure huurregeling, zie ik dat we de aantallen heel moeilijk gaan halen. Zeker dat het eigenlijk onmogelijk wordt. Dat er een hoge doelstelling is en dat we daarmee aan de slag moeten, vind ik prijzenswaardig. En moeten we ook gewoon volhouden. Ja. En we moeten ook het systeem veranderen om dit mogelijk te maken. Ja, nou is bouwen duur. Worden de huizen dan ook soberder? Wij zien momenteel dat alles wat er aan het veranderen is. We hebben ook ten aanzien van de wetgeving, ten aanzien van energiezuinigheid, maar ook wetgeving ten aanzien van de milieuprestatie, stijgende bouwkosten, lagere opbrengsten, ja, dat je andere architectuur krijgt. En of dat soberder is of doelmatigder, het ligt aan welke stroming je kiest. Maar je ziet wel dat de architectuur aan het veranderen is door de tijdsgeest. Ja. Maar even heel concreet, heeft u een voorbeeld daarvan? Gebruiken jullie nu ander materiaal voor de, ik noem maar wat, de tussenwandjes of... zijn de vloeren anders? Waar kan ik het aan zien? Wat je momenteel ziet is dat eigenlijk om projecten haalbaar te maken, dat je eigenlijk kan stellen hele hoogwaardige architectuur in combinatie met 70% betaalbaar is heel erg moeilijk. Dus wat je nu ziet, ja, is dat bijvoorbeeld grote overkragingen van hoge torens die uitkragen bijvoorbeeld worden wegbezuinigd. Dus uitkragen? Je krijgt... Okay. Ja, dus dat er overstekken zijn, zoals ze dat noemen. Oh, ja. Dat je dus een deel aan het gebouw hangt. Ja. Dat soort zaken worden nu vereenvoudigd om het uiteindelijk betaalbaar te houden en de constructiekosten lager te houden. Ja. Je ziet het ook in de rijwoningen. Zie je toch dat de tierenlantijnen enigszins terug worden gebracht. Maar dit heeft niet alleen te maken met de stijgende bouwkosten, maar dit heeft ook te maken met de wetgeving. Wij mogen steeds minder negatieve milieu-impact hebben, waardoor bijvoorbeeld erkers onder druk komen te staan bij woningen. Ja. Dus je ziet echt dat de architectuur aan het veranderen is. Oké, okay, ja, dat is heel concreet. Mevrouw van Eijgen, wat vindt u ervan om dat te horen? Hoe is dat voor een architect? Ja, volgens mij zijn er meerdere kanten aan het verhaal. Ik vind bijzondere of rare vormen, die kosten meestal veel geld, vind ik niet zo interessant. Wat ik zelf veel belangrijker vind, is dat er mooie materialen gebruikt worden en dat er bijzondere details toegepast worden. En dat hoeft meestal dus geen geld meer voor te worden. Ja, maar details. Ja, maar dat kost helemaal niet veel geld op het niveau van het bouwbudget. Want een bijzonder metselwerk, detaillering of een bijzondere huisnummer of deurbel of op het niveau van het bouwbudget kost dat helemaal niets. Maar het levert heel veel op. En daarnaast heb je ook nog de architectuur bijvoorbeeld van het trappenhuis. Het thuiskomen, dus het fijn thuiskomen. Een ruime entreehal, dat kost wel veel geld, maar dat levert ook heel veel op. Want als je een ruime entreehal hebt, dan wil je daar als bewoners ook gaan zitten en met elkaar een praatje maken. Ja. Goed tegen eenzaamheid, een fijn trappenhuis is goed voor de beweging. Dus stoppen met trappenhuizen tussen betonnen muren, maar gewoon lekker ruim, licht, fijn en dat om kan te lopen. Want dan ben ik even benieuwd, meneer Dwars, denkt u dan, ja, leuk idee, maar gaan we niet doen. Ja, wij zien dat we steeds meer kiezen voor de plekken waar we kwaliteit creëren. Bijvoorbeeld, het kan een trappenhuis zijn. Maar het kan ook op wijkniveau zijn dat we bijvoorbeeld efficiëntere manieren doen om de gebouwen in de ruimte te zetten. Waardoor we grotere binnenpleinen maken waar meer groen komt. Waardoor de bewoners veel prettiger daar kunnen leven. Dus je ziet dat momenteel wel er meer gekozen gaat worden. Je moet niet en willen. Dat deden we ook niet in de extreem goede tijden. Maar je moet met de enorme... een regeldruk, wat was gezegd, maar eigenlijk gewoon de eisen die komen vanuit de maatschappij, moeten we andere keuzes gaan maken. En kiezen voor kwaliteit op de juiste plek. Ja, en dat levert ook reacties op. Stef vreest vooral voor het 50 tinten diep donkergrijs, wat nu in Amsterdam-Noord wordt gebouwd. Hij noemt zelfs de Bijlmer een oord van schoonheid, vergeleken met wat er nu achter het IJ wordt gebouwd. Bent u daarbij betrokken, meneer Dwars, bij Amsterdam-Noord? Nee, daar zijn we niet bij betrokken. Ah, is makkelijk. Praat over de collega's. Maar ik praat er ook niet over, dus dat zei. Nee, want snapt u die angst? Nou, ik denk, de Bijlmer is ook een tijdje verafschuwd. En dat is ook opnieuw heruitgevonden. Dus dat zal ook op deze plek gebeuren. Maar of het 50 tinten grijs is, volgens mij wat er gebeurt in de architectuur is dat je gewoon tijdsgeest hebt. En ik ervaar in ieder geval Amsterdam-Noord niet als 50 tinten grijs. Ik zie dat er veel architectuur, architectonisch wordt geëxperimenteerd. Om te kijken hoe voornamelijk de interactie van de gebouwen en de openbare ruimte opnieuw worden gerealiseerd. Ja, ik ga even weer naar Marjolein van Eijgen, want we moeten dus snel die woningen uit de grond stampen. Gaat dat ook voor een andere bouwstijl zorgen? Want er is ook een luisteraar die vraagt, hebben we wel genoeg mensen om al die huizen te bouwen? Ik hoor nu vrij veel over de prefab huizen. Is dat de oplossing? Ja, ik vergelijk het eigenlijk onze huidige tijd altijd met de crisis die we eerder hadden. Kijk, Geert Wilders die zegt klimaatverandering allemaal niet aan de hand. Ga maar lekker slapen, mensen. Maar ik wou dat het waar was. Er komt gewoon dikke vette ellende aan. Dus we moeten anders gaan bouwen. Niet alleen vanuit snelheid, maar ook vanuit duurzaamheid. En dat levert hele interessante dingen op. Want in de tijd van de grote stadsbranden gingen we van hout naar baksteen. Na de Tweede Wereldoorlog gingen we van baksteen naar beton vanwege de snelheid van bouwen. En nu gaan we van steen weer terug naar houtbouw. Dus ik ben heel erg benieuwd, want het is eigenlijk een ongelooflijk spannende tijd. Omdat er dus ook weer hele nieuwe architectuur tevoorschijn zal komen. Ja, houten huizen. Er is ook een luisteraar die zegt, zoals die op de Marker Wadden. Die zijn prachtig, comfortabel en volgens mij ook snel en relatief goedkoop te bouwen. Ja, tegelijkertijd denk ik dat we moeten oppassen dat we geen Zweedse woningbouw krijgen. Want we wonen in Nederland en we houden heel erg van bakstenen allemaal. omdat je dan bijvoorbeeld een beetje het jaren 80 effect krijgt. Waarin er heel veel trespa gebruikt werd. En dat vinden we nu allemaal heel erg lelijk. Trespa, oké. Okay. Ja, van die vlakke platen, Pinezebouw werd het ook wel genoemd. Dus ik denk wel dat we daar een beetje voor moeten oppassen. Maar ik denk wel dat als we daar veel aandacht aan besteden. Dat we een hele leuke nieuwe architectuurstijl kunnen krijgen voor de toekomst is. Als je nu kijkt naar nieuwe materialen die komen op de markt, als je kijkt naar biobased materialen waarmee ze gewoon hele nieuwe vormen kunnen maken, waarbij eigenlijk het printen van robots op een manier gecombineerd wordt met biobased bouwen, krijgt totaal andere vormgeving. Oké, maar nu moet je me even helpen. Biobased power, wat krijg ik voor biobased materiaal? Biobased bouwen is dat we bouwen bijvoorbeeld met natuurlijke materialen die we kunnen oogsten van de akkers. Ah. Zoals bijvoorbeeld van vlas, vanuit stro en andere grondstoffen. En daarmee kan je andere materialen persen. En wat je nu ziet ontstaan is dat er heel veel innovatieve bedrijven opstaan en die daar nieuwe gevel, bekleding mee maken met echt allemaal verfijningen in de details die we uit het verleden helemaal niet kennen. Dus ik denk dat we echt wel een transitie gaan maken. Ik geloof er wel een beetje in dat de hele ouderwetse baksteencultuur toch ook echt achter ons wordt gelaten. We gaan steeds minder met baksteen bouwen. Dat denk ik eigenlijk niet, want we hebben toevallig net in Utrecht een gebouw opgeleverd. Dat ziet eruit als een bakstenen gebouw, samen met de BAM. Maar het is gebouwd van prefab elementen met hele dunne minerale steenstrips. En de begane grond is dan in beton. Dus iedereen ziet een bakstenen gebouw. En geen hond ziet dat het niet van baksteen is. Maar het dat is klopt volledig dan dus. Met prefab en houtbouw gebouwd. Dus dat is een nieuwe bouwmethode die er niet per se. Het hoeft niet allemaal ook meteen in vorm totaal anders of gespoten. Of, is dat ook wat u bedoelde? Innovatie is niet per se vooruit. Het kan ook gewoon terugkijken wat Onno zegt in vlaswol. Ja. Dat is een super interessant isolatiemateriaal bijvoorbeeld. Ja. Wij zien toch wel ook dat steeds meer toch ook natuurlijk die baksteen blijft geliefd. Niet voor niets houden we nog steeds van de jaren 30 woning. Een rode baksteen doet het in verkoop nog steeds gewoon eigenlijk stiekem nog steeds het beste. Ja, en, dus en die jaren 30 woningen, even tussendoor, die kunt u echt niet meer bouwen. Dat is gewoon te duur nu. Ja, maar het gaat natuurlijk die mensen niet om de jaren 30. Het gaat natuurlijk om aandacht voor detail. Ik heb een boek geschreven dat heet Het Detail. Ga ik straks aan Onno geven. Er staan allemaal voorbeelden in van. Het is gewoon een boek. Ja. Voorbeelden in van details als een regenpijp of een deurkruk of een gebouwplintje. En als je daar net even een beetje aandacht aan besteedt, wat dus helemaal niet veel geld kost. Dan laat je de bewoner zien. Kijk, ik heb jullie gezien. Ja. Ik weet dat je hier gaat wonen en ik heb aan je gedacht. En ik heb iets moois voor je gemaakt. Nou, dat klinkt echt heel mooi persoonlijk. Onno Dwars, aan u de vraag. Luisteraar Steven zegt, in mooie woningen wonen mooie mensen. Hoor ik wel eens, klopt dat? Nou, dan hebben we in Nederland alleen maar mooie mensen, kunnen we constateren. Wij zien in het algemene zin, maar de woningbouw is echt, de architectuur van de woningbouw is serieus aan het veranderen. Ja. We hebben echt niet alleen met die energietransitie, materialentransitie, we hebben ook met elkaar gesteld dat we 70% betaalbaar moeten maken. Ja. Willen we dan op die manier, want dan zitten we gelimiteerd in de verkoopprijzen, ook in de budgetten vanuit de corporaties, dan zie je gewoon dat we efficiënte manieren om moeten gaan met materialen. Maar dat betekent ook dat architecten, zoals Marjolein naast mij, terecht zegt, we moeten meer kijken naar details. Waar gaan we ons geld aan uitgeven en waar niet? Dus je zult in de architectuur toch echt een weerspiegeling krijgen van deze tijd, dat we meer woning moeten maken. En dat heeft niet alleen te maken dat de betaalbaarheid onder druk staat, maar dat betekent ook dat we meer woningen inderdaad sneller moeten maken. En dat betekent dat je meer woningen op één plek moet maken. En dat gaat je architectuur van veranderen. Ja, en nog even, dat ziet u allebei dus best wel positief in. Toch nog even daarin aan die andere kant hangen. Ik heb begrepen dat de Amerikaanse architect Betsky, toch een hele bekende, schreef dat die recent schreef dat Nederland altijd bekend stond om zijn mooie, innovatieve en experimentele architectuur, maar dat hij dat nu helemaal niet meer terugziet. Voelt u zich dan niet toch een beetje aangesproken, meneer Dwars? Ja, eigenlijk totaal niet, om heel eerlijk te zijn. Als ik kijk naar de laatste projecten die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd en opgeleverd, dan zien we toch wel echt dat we spraakmakende architectuur hebben, waar als wij het in de architecten van Europa laten zien als ze langskomen, dat ze echt wel afvragen, doen jullie dit werkelijk wel allemaal zonder subsidie? En dan kunnen wij geruststellen, ja, al deze ambities creëren wij zonder subsidie. Okay. Ja, en meneer Betsky komt uit de jaren 90 en toen was de limit, de sky the limit. Hij noemt ons bureau trouwens nog wel in zijn stuk als goed voorbeeld, dus dat is heel leuk. Maar er zijn heel veel goede architecten in Nederland, alleen zij krijgen de kansen niet. Nee. Nou, dus jullie gaan praten, want een architect en een bouwbedrijf, dat is een goede combi. Dit is de dag voor vandaag. Ik dank jullie hartelijk voor jullie toelichting op het bouwen. Marjolein van Eigen en Onno Dwars. Straks kunststof. Elisabeth van Nimwegen spreekt regisseur Jurjen Blik. En om 9:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Dag. Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1.